Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przeżyj święta przy akompaniamencie ulubionej świątecznej muzyki. Tylko teraz czteropłytowe albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga w absolutnie świątecznej cenie. 24,99 zł. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie śledztwo w sprawie rozliczeń podróży poselskich Radosława Sikorskiego. Według prokuratora generalnego odmowa była przedwczesna. Policja zna dane napastnika, który w Sydney przetrzymuje zakładników. Wyklucza też, że podłożył gdzieś bomby. NIK krytycznie o procesie obejmowania leków refundacją. Trwa zdecydowanie za długo. Należy podjąć postępowanie w sprawie rozliczeń Radosława Sikorskiego za tak zwaną kilometrówkę, uznała prokuratura generalna po zbadaniu decyzji o odmowie śledztwa. Jak mówi Trójce rzecznik prokuratury Mateusz Martyniuk, odmowa była przedwczesna. Dzisiaj prokurator generalny przedstawi swoją argumentację prokuraturze okręgowej w Warszawie i to prokuratura okręgowa w Warszawie podejmie decyzję o ewentualnym podjęciu tego postępowania. Natomiast to, co chcę wyraźnie podkreślić, to to, że jak gdyby niezależnie od stanowiska prokuratora generalnego, do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęły nowe zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które również prokuratura okręgowa w Warszawie musi badać i przeanalizować. 31 marca prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając, że nie było przestępstwa, bo potwierdzono, iż w tym czasie Radosław Sikorski w celu wykonywania obowiązków poselskich korzystał z prywatnego, a nie służbowego samochodu, nie wykraczając poza obowiązki. Niedawno sprawę badała w zwyczajnym trybie nadzoru prokuratura okręgowa w Warszawie. Uznała decyzję za słuszną. Australijska policja uspokaja. Nie ma potwierdzenia, że uzbrojony napastnik umieścił bomby w kilku miejscach w Sydney. Mężczyzna więzi około 30 osób w jednej z popularnych kawiarni w centrum największego australijskiego miasta. Policja zna już dane napastnika, ale nie chce mówić o jego motywach. Szef stanowej policji Nowej Południowej Walii Andrew Scipioni. Na tym etapie mówienie o motywie działania napastnika byłoby przedwczesne i byłoby zgadywaniem. Teraz nie mamy interesu w zgadywaniu, a w śledztwie. Będziemy je kontynuować i dojdziemy w nim do samego sedna. Możemy obiecać, że zrobimy wszystko, a nawet więcej, by zapewnić bezpieczeństwo zakładników. Premier Nowej Południowej Walii Mike Baird zapewnił, że miasto jest bezpieczne, a zachowanie Australijczyków wobec zagrożenia jest wzorowe. Dodał, że społeczność australijskich muzułmanów potępiła islamski terroryzm. Wyrazili swoje pełne wsparcie i wiarę w działania władz. Szef policji i ja podziękowaliśmy im za to. Jesteśmy w tej sytuacji zjednoczeni. Dramat zakładników uwięzionych przez napastnika trwa od 12 godzin. W tym czasie z kawiarni uciekło 5 osób. Australia jest bliskim sojusznikiem USA i aktywnie angażuje się w działania przeciwko dżihadystom z państwa islamskiego. Biały Dom poinformował, że prezydent Barack Obama śledzi wydarzenia w Sydney. NIK znów krytycznie o służbie zdrowia. Tym razem kontrolerzy przeanalizowali rozpatrywanie wniosków przez Ministerstwo Zdrowia o objęcie leków refundacją. W 7 na 9 zbadanych przypadków trwało to znacznie dłużej niż powinno. I to ponad 60 dni. Uwzględniając błędy i konieczność uzupełniania dokumentacji, okres od dnia złożenia wniosku do podjęcia decyzji o objęciu leku refundacją wynosił od 6 do 11 miesięcy. A zgodnie z przepisami nie powinno to trwać dłużej niż 180 dni. NIK skrytykował też wykorzystanie w procesie obejmowania refundacją leków opinii ekspertów, którzy pozostają w konflikcie interesów, mówi rzecznik Izby Paweł Biedziak. Eksperci, którzy byli zobowiązani do składania deklaracji o ewentualnym konflikcie interesów, eksperci opiniujący poszczególne programy, leki dla Agencji Oceny Technologii Medycznych, oni pomimo tego, że złożyli takie oświadczenia o konflikcie interesów, to wykorzystywano ich opinię, a tak być nie powinno. NIK zaapelował też do ministra zdrowia o zwiększenie transparentności procedur w procesie refundacji leków gwarantujących obiektywizm w podejmowaniu decyzji. To rosyjska prowokacja, ale Polska nie będzie poruszać tego tematu na unijnym forum. Tak szef dyplomacji Grzegorz Schetyna komentuje ostatni incydent na europejskim niebie. W piątek pasażerski samolot szwedzkich linii lotniczych z Kopenhagi do Poznania w ostatniej chwili uniknął kolizji z rosyjskim wojskowym samolotem zwiadowczym. To są elementy prowokacji, to trzeba pokazywać, ale brać to pod uwagę i robić swoje, realizować swoją politykę. Nie możemy też przesadzać i z incydentów robić część ogólnej, dużej, strategicznej polityki, bo to trochę będzie efekt niepoważny takich działań. Parę tygodni temu był okręt podwodny niedaleko szwedzkiego wybrzeża i Szwedzi wykazali taki skandynawski spokój. A rosyjski samolot wojskowy, który był bliski zderzenia z samolotem pasażerskim, miał wyłączony transponder, co sprawiło, że był niewidoczny dla obsługi lotów. Zauważyły go szwedzkie radary wojskowe i nakazały pasażerskiemu samolotowi zmianę kursu. To był serwis Trójki. Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, słaby deszcz, a na Pomorzu deszcz ze śniegiem. 4 stopnie na północy, około 6 w centrum, 8 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 499 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci wesołych i spokojnych świąt. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie na święta nową grę, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład najnowszą grę FIFA 15 z polskim komentarzem sportowym na konsolę Xbox 360 w świątecznej cenie 149 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Jakże często w sytuacjach spornych z urzędami skarbowymi sprawy podatników trafiają do sądów. Tyle, że zdaniem specjalistów bardzo często sądy orzekając kierują się interesem fiskalnym państwa. Często wskazywany jest jako przykład przypadek spółek komandytowo-akcyjnych. Legalnie unikały podatków, teraz podczas likwidacji muszą płacić. Według Rzeczpospolitej tego typu orzeczenia psują krew podatnikom. Tymczasem, jak informował dziennik Gazeta Prawna, dyrektorzy izb skarbowych, urzędnicy Ministerstwa Finansów zastanawiali się niedawno, jak zwiększyć skuteczność działania machiny podatkowej. Według informacji dziennikarzy, ministerstwo postawiło sprawę jasno. Urzędy skarbowe, które będą odstawać, zostaną ukarane, na przykład utratą etatów. Według zaleceń co najmniej 80% kontroli prowadzonych w przyszłym roku przez urzędy skarbowe ma kończyć się domiarem. Cel jest oczywisty wzrost wpływów do budżetu państwa. Tyle, że skończyć się to może szukaniem uchybień do skutku i na siłę. Dziś pytanie, czy większa aktywność urzędów skarbowych przyniesie wzrost wpływów budżetowych? A moim gościem jest pan minister Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef służby celnej. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Aż nie wierzę w swoje szczęście, że znalazł pan dla nas czas. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo również. Przyznam, panie ministrze, że trochę dziwnie czuję się w państwie, w którym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej muszę być a priori winny. A tak się trochę czuję, że urzędy skarbowe zgodnie z zaleceniami, o których mówiłem, Ministerstwa Finansów muszą znaleźć uchybienie. O co zresztą, biorąc pod uwagę, jak pan wie, zawiłość różnych rozliczeń, będzie pewnie nietrudno. Pan uważa, że to jest normalna sytuacja? Nie, nikt nie jest a priori winny. Elementem przygotowania do kontroli jest analiza ryzyka i działanie urzędów aparatu podatkowego powinny być ukierunkowane na obszary nadużyć. I jeżeli ktoś realizuje swoją działalność z uchybieniami, to powinien być oczywiście podlegać kontroli. Dlatego to nie jest naszym założeniem, aby były kontrole masowe. Dzisiaj mamy w Polsce realizowanych przez urzędy podatkowe, urzędy skarbowe 100 tysięcy kontroli. Moim zdaniem za dużo po prostu, bo z tego 50% nie przynosi żadnych efektów. W związku z tym ten odsetek 80% może być osiągnięty również poprzez obniżenie ingerencji kontrolnej w legalny biznes, czyli lepsze ukierunkowanie kontroli. Czyli nie zaprzecza pan, że takie zalecenia dla urzędów skarbowych są po prostu? Nie, oczywiście, że nie. One są, naszym celem jest ukierunkowanie kontroli na obszary nadużyć, a jeżeli już urzędnicy, którzy nas kosztują, mają chodzić do biznesu i go kontrolować, to do tego, który unika opodatkowania. Tak, żeby działalność administracji przyniosła efekty w postaci obniżenia nadużyć. I taki jest oczywiście cel, ale jednocześnie zmniejszenie ingerencji kontrolnej w działalność legalną. Mam takie nieśmiałe wrażenie, że przewlekłość spraw, które trafiają do sądów, jest troszkę na rękę administracji państwowej, na rękę nawet Ministerstwu Finansów. Karzemy wszystkich za wszystko, a po wyrokach sądów będziemy się martwić. Troszkę tak to wygląda. Nie ma pan takiego wrażenia? Nie, panie redaktorze, nie karzemy wszystkich za wszystko. W administracji również wprowadzamy różnego rodzaju mierzenie efektywności. Mierzymy efektywność kontroli, mierzymy również efektywność i czasochłonność spraw prowadzonych w sądach. I z jednej strony urzędy mają być ukierunkowane na kontrole wynikowe w obszarach ryzyka. Z drugiej strony mierzymy również to, na ile protokół kontroli przenosi się nam na decyzję administracyjną, żeby nie były pompowane tylko protokoły z kontroli dla celów statystycznych, a potem mierzymy również czas i efektywność, czy jakość w zasadzie, przede wszystkim jakość decyzji administracyjnych, czy one się utrzymują w sądzie. Ja to rozumiem. To jest cały proces, który de facto ma służyć temu, żeby żeby praca była ukierunkowana na nadużycia. No dobrze, ale czy to zalecenie kierowane do urzędów skarbowych nie jest chore? Bo jeżeli wyznaczymy im ten pułap 80%, no to przecież chyba łatwo się domyślić, że będą ci urzędnicy biedni wyskakiwać ze skóry po to tylko, żeby oczywiście kontrola skarbowa zakończyła się pozytywnie. Też ładne nazewnictwo tak przy okazji. I być może często będą po prostu naginać prawo. Ale chore wydaje mi się jest płacenie przez podatników na urzędników, którzy nie przynoszą żadnych efektów. Idą i zawracają głowę tylko przed biznesowi, w którym nie ma nadużyć. To jest przede wszystkim chore. Jeżeli tych urzędników, to nie chodzi o karanie, będzie mniej, to będzie mniej kontroli niepotrzebnych nikomu. One nie są potrzebne nam, one nie są potrzebne biznesowi. To po co oni tam mają chodzić? I to jest chore, że do tej pory 50% kontroli jest w powietrze. W związku z tym, jeżeli ze 100 tysięcy kontroli obniżymy ich ilość do 50, to pozostaje nam dzisiaj z tych 30 80% w następnym roku. Ale panie ministrze, z całym szacunkiem, bo pan powiada, że 50% to za mało i że to jest chore, że te kontrole nie przynoszą efektu, a może, przepraszam, może jestem naiwny, może te kontrole nie wykazywały uchybień, bo ludzie działali po prostu zgodnie z prawem. To nie powinna do nich kontrola nigdy trafić. I to jest nasz cel. Żeby nie było 100 tysięcy kontroli, w tym 50 tysięcy, które nie przynoszą efektu, tylko żeby było 50 tysięcy kontroli, z tego 30 tysięcy przynoszących efekty. Czy chce pan mnie przekonać, albo nawet obiecać, że w przyszłym roku tych kontroli en bloc w całej Polsce, kontroli skarbowych będzie zatem mniej? Taki jest nasz cel, tak. Ja jasno powiedziałem. Jeżeli w tym roku mieliśmy na poziomie... Ja jasno powiedziałem swoim podwładnym, jeżeli nie będzie uchybień, to ci urzędnicy powinni iść do obsługi podatnika, a nie do kontroli. Bo po co komu taka kontrola? Ona ani nie jest potrzebna, ani państwu, ani biznesowi. To jest zawracanie głowy i ingerowanie w działalność gospodarczą. Zupełnie niepotrzebną. Też natomiast takie... jeszcze jedna jest ważna rzecz, bo pan tam wskazał takie ryzyko, że ta kontrola będzie do skutku. No istnieje również ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która jasno określa długość prowadzenia kontroli. Kontrola może być przez Urząd Skarbowy prowadzona tylko w ciągu 14 dni musi się zakończyć. W związku z tym to też jest limit, w którym Urząd Skarbowy musi zakończyć tą kontrolę. Dziennikarze zajmujący się tematyką bardzo z jednej strony się dziwią, z drugiej chwalą. Na przykład taki komentarz dzisiaj przeczytałem pani redaktor Anny Wojdy. Skarbówka coraz częściej pokazuje ludzką twarz. Najpierw pozwoliła zaliczać do kosztów podatkowych wydatki na spotkania z klientami w restauracjach. Wcześniej nie było o tym mowy. Teraz zgadza się na rozliczanie świątecznych wydatków, twierdząc, że przy ich kwalifikacji nie są istotne cechy, jak wytworność, okazałość, a jedynie związek ponoszenia wydatków z działalnością firmy. Skąd ta łaskowość nagle? Ja dziwię się, że ciągle się dziwimy, że Urząd Skarbowy może podchodzić racjonalnie do podatnika. Nie, ale... I cały czas duża nieufność funkcjonuje między obywatelami a Urzędem Skarbowym, a to się oczywiście ma swoje podłoże historyczne, natomiast dzisiaj w dużo większym stopniu bazujemy na racjonalizmie działania zarówno biznesu, jak i to samo również w administracji. No, gdybym był bardzo złośliwy, a oczywiście wszyscy wiemy, że nie jestem, to powiedziałbym, że lepiej późno niż wcale, ale mnie ta łaskawość, jak komentują dziennikarze dziś, mnie to wcale nie cieszy, bo to pokazuje uznaniowość urzędnika. Kiedyś tak, dziś siak. Co pan powie tym, którzy mieli kłopoty na przykład z rozliczeniem prezentu dla kontrahenta, bo Urząd Skarbowy uznał, że długopis za 100 zł jest ponad miarę? Na pewno nie można powiedzieć, że dzisiaj tak, jutro siak, bo to, co jest stosowane z korzyścią dla podatnika, trudniej jest odebrać. Ja jestem przekonany, że w przyszłości nie będzie takiej sytuacji, że nagle ktoś będzie realizował politykę jeszcze bardziej fiskalną, bo to po prostu się w żaden sposób nie tłumaczy i nie jest akceptowane. Natomiast chyba dobrze jest, że stosujemy coraz bardziej racjonalne podejście. No pozostaje nam tylko ocena historyczna tego, co było wcześniej, no ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, odpowiadamy za swoje czyny, a ocenę historyczną pozostawiamy jakby mediom. Natomiast mam przekonanie, że nie będzie powrotu do takich zamierzchłych czasów i złej praktyki. Są branże bądź dziedziny działalności gospodarczej, którym urzędy skarbowe powinny przyglądać się nieco uważniej, takie, w których widać od lat tendencje do nadużyć podatkowych? Tak, oczywiście. Takim planem, na podstawie którego działamy, to jest Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej. Zawsze on był pod nazwą Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej, publikowany mniej więcej w marcu każdego roku. W tej chwili zrealizowaliśmy to już w połowie grudnia. On dzisiaj bądź jutro, wiedząc o zainteresowaniu mediów, będzie również dostępny publicznie. I tymi obszarami, które tam zostały wskazane jako te, których są identyfikowane wyższe ryzyka, to jest doradztwo i inne usługi niematerialne, produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, działalność agentów sprzedaży, czyli pośrednictwo, obrót nieruchomościami, handel hurtowy, produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi, paliwa, recykling, motoryzacja, transport i logistyka. I oczywiście to są szeroko rozumiane branże. W tych branżach podmioty działają również uczciwie. Natomiast każda kontrola musi być przygotowana na podstawie analizy ryzyka, dlatego wprowadziliśmy, co zostało już przegłosowane przez Sejm, a teraz jest na etapie prac Senatu, zmiana w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, która zobowiązuje urząd do działania, ukierunkowania kontroli na podstawie analizy ryzyka, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości na podstawie historii i wiedzy podatnika w Urzędzie Skarbowym. Wrócimy, panie ministrze, jeśli pan pozwoli, do rozmowy raz jeszcze przed godziną 13 na krótko. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef służby celnej, jest moim gościem. 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy większa aktywność urzędów skarbowych przyniesie wzrost wpływów budżetowych. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, na Państwa telefony. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Michał pisze do mnie, komentuje, nieważne, że płacę około 250 tysięcy podatku dochodowego rocznie. Wystarczy, że grudzień jest na przykład słabszy, a tak zwykle jest, i mam zwrot z urzędu na poziomie 5 tysięcy. Już mam kontrolę z automatu. Niezależnie od tego, rzeczywiście podejście urzędu do biznesu diametralnie się zmieniło. Pozdrawiam Urząd Skarbowy w Zakopanem. 7 trójek na początku 22. za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy większa aktywność urzędów skarbowych przyniesie wzrost wpływów budżetowych. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja myślę, że urząd skarbowy powinien wprowadzić nowy podatek. To by był podatek od świętego spokoju. Mogliby określić, jakie... Ryczałt taki, tak? Taki ryczałt, żeby określić, ile, jakie korzyści finansowe ma państwo dzięki tym kontrolom, podzielić to na ilość podatników albo na obrót całego kraju i wprowadzić taki podatek, że przedsiębiorca, czyli ja, płaciłbym podatek i miałbym pewność, że nie przyjdą i mnie nie będą kontrolować. No bo jak przyjdą, proszę posłuchać, to wiadomo, że ukażą, tak? Ponieważ ja jestem uczciwym przedsiębiorcom, staram się prowadzić księgowość i wszystko tak jak należy, ale zawsze jestem w strachu od 25 lat, że popełniłem jakiś błąd niezamierzony, a urzędnik skarbowy mnie za niego ukaże tak, że na przykład, nie wiem, nie wypłacę się. Wolałbym, żeby był podatek od świętego spokoju. Pan Stefan, panie Stefanie, witamy pana. Halo? O, witam, witam. Dzień dobry panu. Ja tak bym chciał polecić dużym firmom kontrolę typu transportowych firm, dlatego że zazwyczaj kierowcy dostają, wiadomo, najniższą krajową, a reszta w kopercie. I dziwi mnie to, że człowiek, który prowadzi firmę, ma 200-300 samochodów, na to 400 kierowców. Mm-hmm. I on mi powie, jak to jest możliwe, że ani ZUS, ani Urząd Skarbowy nie widzi tych pieniędzy pod kopertą. I ja tego po prostu nie rozumiem. To jest gdzieś na każdym człowieku gdzieś około 2-3 tysięcy pieniędzy, których nie widać. To jest dziwne, prawda? Prawda. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Z tego, co słyszę, plan jest prosty. Jak najwięcej kontroli, jeżeli chodzi o branżę, bo tak jak pan minister przedstawiał, okazuje się, że to we wszystkich branżach można zrobić kontrolę. Jest to tak ogólnikowo plan skonstruowany. I wpływy na pewno będą większe. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. Z całą pewnością nie ma takiej zasady, że aktywność urzędów skarbowych przekłada się na większe wpływy, zwłaszcza te wpływy pozaplanowe, na którym szczególnie zależy ministerstwu. Jeżeli już mówić o większych wpływach, czy też właściwej pracy administracji skarbowej, to należałoby tutaj zastanowić się nad konstrukcją przepisów, nad poziomem przygotowania do wykonywania tej funkcji, nad jak gdyby stworzeniem bardziej modelu, który będzie modelem sprzyjał gospodarce, bo tak naprawdę wpływy przekładają się wtedy, kiedy rośnie PKB. Jeżeli nie znajdziemy sposobu na to, żeby gospodarka była bardziej efektywna, no to te wpływy nie będą wysokie i wówczas będzie dochodziło do takiej patologii, że w taki sposób tylko stać nas na, w cudzysłowie, gnębienie przedsiębiorcy, na oczekiwanie, że ten wpływ będzie wyższy. Pan Marek pisze i twierdzi, że od 1989 roku w Polsce usprawniono przepisy podatkowe 19 tysięcy razy. Każdy urzędnik, twierdzi słuchacz, powinien przed zatrudnieniem w aparacie prowadzić własną działalność przez kilka lat. Wtedy wiedziałby, jak nie przeszkadzać, a to już byłoby bardzo dużo. Pan Tadeusz, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kiedyś koleżanka, nauczycielka, 40-paroletnia, bezdzietna stała panna mieszkająca przy rodzicach, kupiła sobie M2. I poszła się tłumaczyć do Urzędu Skarbowego w Chorzowie. No a natomiast nic nie słychać o tym, co powiedział Sławomir Nowak, że chcą trzepać moją żonę. No więc ja rozumiem, że chcąc założyć dobry zakład stomatologiczny, to trzeba inwestować, ale ja widziałem w gazecie Dom Państwa Nowaków w Gdańsku. No chyba to nie z ministerialnej pensji. Aha, jeszcze prokurator generalny Janusz Kaczmarek miał willę za 2200, zapytany przez dziennikarza skąd się, no więc mówi 200 tysięcy uskładał, 300 tysięcy rodzice mu dali, 200 tysięcy pożyczył, to jest 700, do 2200 brakuje mi jeszcze 1,5 miliona. Pan Krzysztof napisał tak: kontrola, która nie zakończyła się ukaraniem według pana ministra, nie powinna była się odbyć, czy tylko ja to zauważyłem? Pani Ina na antenie, halo? Dzień dobry pani, halo? Pani Ino? Może pan Paweł? Panie Pawle, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Z Warszawy. Ja chciałem dwie krótkie kwestie poruszyć. Pierwsze, że pan Kapica mówił z takim przekonaniem i tak fantastycznie, że prawie nawet udało mu się mnie oszukać. Natomiast przez 7 lat rządów Platformy Obywatelskiej doskonale wszyscy wiemy, że mówić pięknie to potrafią, ale robią później kompletnie odwrotnie, więc tych kontroli nie będzie mniej, a będzie zdecydowanie więcej, więc żadne 50 tysięcy, tylko ze 120 tysięcy, z czego będzie musiało ze 100 tysięcy przynieść rezultat, więc jeżeli ktoś po raz kolejny daje nabrać pięknym frazesom Platformy Obywatelskiej, to jest po prostu naiwnym człowiekiem. Przypomnijmy sobie, jak w 2007 roku premier Donald Tusk powiedział, że jego priorytetowym zadaniem jest obniżanie wszelkich danin publicznych. ZUS wtedy wynosił 700 zł, w tej chwili za miesiąc będzie kosztował 1100 zł. To jest pierwsza sprawa. A druga, tak króciutko adwokatem do pana, który mówił, że trzeba pieniędzy szukać w firmach transportowych. Ja troszeczkę znam ten rynek. Te firmy, wiele tych firm ledwo wszędzie. Ten pan, który ma 200 tirów, ma je na raty i na pewno mu jest bardzo ciężko w tych czasach związać koniec z końcem, żeby to wszystko spłacić. Więc jeżeli ten pan pracownik myśli, że to jest taki złoty biznes, niech zaduży, weźmie kredyt na dom, kupi 2 tiry i zobaczy, co to jest, jak w tym kraju da się opłacać ZUS-y i inne daniny. To dziękuję chyba bardzo, problem nie tylko tej branży. Po prostu koszta pracy są u nas bardzo znaczne i bolesne. Pan Andrzej napisał, wzrost represyjności zwiększy szarą strefę, tym samym zmniejszy wpływy do budżetu. Ale ponieważ lubię we wszystkim widzieć dobre strony, to podoba mi się pomysł karania urzędów zmniejszaniem liczby etatów. Im mniej urzędników, tym dla kraju po prostu lepiej. Pan Krzysztof na antenie, halo? Witam, panie Kowal. Witam pana. Wie pan co, ja mam taki pomysł, jeżeli dla pana wiceministra, żeby wysłał kontrolę również do lekarzy, do prawników. Dlaczego prawnicy nie mogą mieć kasy fiskalnej? Taksówkarzom włożyliście, jako państwo włożyliśmy do samochodów kasy fiskalne, a prawnicy wciąż ich nie mają. Lekarze rozliczają się też różnie. Niektórzy mają kasę fiskalną. Panie Krzysztofie, ale to jak być może pan wie się, to się zmieni od 1 stycznia przyszłego roku. No tak, ja tylko mówię o tym, że kontrolujemy różne branże, ale o tych branżach się nie mówi. Tutaj nie wiem, działa jakieś silne lobby i prawnicze, i lekarskie, gdzie tak naprawdę ja nie widziałem jeszcze lekarza, który był kontrolowany przez Urząd Skarbowy. W przyszłym roku nie wiem co do kontroli, nic na ten temat i planów ministerstwa, czy też urzędów skarbowych, ale kasy fiskalne w gabinetach lekarskich pan zobaczy. Pan Łukasz, jeszcze panie Łukaszu, witam, halo. Witam pana, panie Kubo. Dzień dobry. Bo ja się jakby zawodowo zajmuję kontaktami z urzędami skarbowymi, także troszeczkę wiem od środka, jak to działa. I chciałem się odnieść do tego, co powiedział pan minister Kapica odnośnie czasu trwania kontroli i zgodności tego czasu z ustawą o swobodzie o działalności gospodarczej. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdą. Na takim przykładzie odnośnie zwrotów VAT-u wystarczy, że w przypadku zwrotu Urząd Skarbowy będzie prowadził kontrolę krzyżową u kontrahenta, któremu no na przykład sprzedaliśmy towar. Z którym się rozliczamy, tak. W takim wypadku kontrola może być tak naprawdę prowadzona w nieskończoność i powiem panu, że sam zajmując się tym zawodowo mam co najmniej kilka przypadków, gdzie na ogromne kwoty, kilkaset tysięcy złotych, nawet kilka milionów, podatek VAT nie jest zwracany tylko dlatego, że urzędy skarbowe przeciągają kontrolę. I na marginesie we wrześniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie jednego podatnika orzekł, że tego typu procedura jest to rażące naruszenie prawa, natomiast urzędy skarbowe tutaj nadal to robią. Także w szczególności Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów. Nie wiem dlaczego jakoś tak... Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Andrzej Fesnak, EFC, doradca finansowy. Na pewno przyniesie z dwóch powodów. Po pierwsze, niezdyscyplinowani podatnicy będą spłacali swoje zobowiązania, to jest jedna rzecz, więc ci, którzy rzetelnie i normalnie mają swoje podatki płacić, jak zostaną poinformowani, że coś tam przekroczyli, to na pewno to zrobią. A po drugie, obawiam się, że będzie to powiązane z akcją karania podatników, czyli za każdym razem będą wyszukiwane jakieś powody, dla których podatnik będzie musiał płacić różnego rodzaju kary. No u nas niestety jest tak, że jak się coś zaczyna robić, to jest efekt tak zwanego wylewania dziecka z kąpielą, a w przypadku wielu rozwiązań prawnych w Polsce wylewa się całe przedszkole dzieci z kąpielą. Myślę, że skończy się to tym, że wiele osób będzie musiało płacić różne kary. Urzędy skarbowe zresztą czasami podejmują takie akcje, że doszukują się jakichś papierów sprzed 6, 8, 10 lat, kiedy nikt nie może sprawdzić, czy tak było, czy nie, i żądają drobnych kwot 100, 200, 300 zł i każdy płaci to za świętego spokoju. Pan Sławomir komentuje. Ministerstwo Finansów, tak przy okazji tego wątku mojej rozmowy z panem ministrem, Ministerstwo Finansów pozwoliło łaskawie zaliczać przedsiębiorcom wydatki na obiady z kontrahentami i prezenty nie dlatego, że okazało nagle ludzką twarz, tylko dlatego, że same urzędy skarbowe dostawały po twarzy od sądów administracyjnych. 27 prawie minut. Do 13 moim gościem jest pan Paweł Fałkowski, doradca finansowy Kancelaria FL Tax. Witam pana, dzień dobry. Witam, dzień dobry panie redaktorze. Jak pan ocenia to zalecenie Ministerstwa Finansów? 80% kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe musi zakończyć się w przyszłym roku karą. To wymagać będzie szukania do skutku, czego boją się komentujący? Znaczy, to jest na pewno takie bardzo znaczne podejście Ministerstwa Finansów, bo tak jak wspominał pan minister Kapica, można na to spoglądać z dwóch perspektyw tak naprawdę. Jeżeli rzeczywiście zgodnie z tutaj obietnicami to polegałoby na tym, że ograniczona zostałaby liczba kontroli podatkowych. No to na antenie padło, tak. Tak, no to wówczas na pewno byłoby to korzystniejsze, bo na pewno jest spore pole do poprawy, jeśli chodzi o identyfikację przedsiębiorców czy podatników, którzy rzeczywiście prowadzą taką działalność nie do końca zgodną z przepisami. Mhm. Natomiast obawiam się, że i zresztą myślę, że większość podatników obawia się, że to będzie szło w innym kierunku, że tutaj tak naprawdę nie tyle Ministerstwo Finansów i podległe mu służby będą wyszukiwały tych oszustów, ale bardziej przyjmą restrykcyjne podejście wobec uczciwych podatników. Czyli wzrośnie tendencja wśród urzędników do interpretacji przepisów na niekorzyść podatnika, tak? No może tak być, jeżeli rzeczywiście organy podatkowe, urzędy skarbowe nie będą w stanie tego wskaźnika osiągnąć w sposób taki, o którym mówił pan minister, no to obawiam się, że mogą pójść troszeczkę drogą na skróty, czyli na zasadzie łapiemy kogo się da i znajdujemy przepisy czy nieprawidłowości, które naszym zdaniem istnieją, mimo że podatnicy rozliczają się zgodnie z przepisami. Takie ryzyko na pewno istnieje. Podatnik będzie zapewniany, że wszystko jest w porządku, że zawsze może skarżyć decyzję skarbówki do sądu. No tak, panie detektorze, oczywiście to takie prawo każdemu przysługuje, natomiast pamiętajmy o tym, że nie wszyscy podatnicy mają pełną świadomość wszystkich praw, które im przysługują, a poza tym to też wiąże się z kosztami, prawda? Koszty obsługi doradcy podatkowego to są koszty, na które nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. No i czas. No i oczywiście czas. To jest też kwestia, o której urzędy skarbowe zapominają. Obsługa kontroli podatkowej trwa bardzo długo. Wielu moich klientów wskaże się na to, że tego typu działania urzędów skarbowych po prostu potrafią paraliżować prowadzenie działalności gospodarczej. A znamy też przypadki, kiedy takie działania doprowadzały po prostu do bankructw. Państwa kancelaria pokusiła się o stworzenie rankingu takich kontrowersyjnych wyroków sądowych dotyczących spraw podatkowych. Które orzeczenie wygrało? Wygrało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieujawnionych źródeł dochodu. Mhm. Wygrało ze względu na swoją doniosłość. Tam jest kara, przypomnijmy, taka no bardzo specjalna, 75%. Tak, to prawda. To jest bardzo rygorystyczna stawka podatku. Dotyczy ona nieujawnionych źródeł dochodu i oczywiście, czyli takich, których podatnicy nie deklarują. Mhm. I myślę, że tak z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej to jest uzasadnione, żeby taką wysoką sankcyjną stawką karać rzeczywiście podatników, którzy nie deklarują podatku, prawda? Ale? A Urząd Skarbowy to stwierdzi. Natomiast przepisy, które regulują sposób określania tego dochodu, zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z naszą konstytucją. I teraz co jest kontrowersyjne w tym wyroku? A mianowicie to, że Trybunał powiedział, że owszem, przepisy są niekonstytucyjne, czyli naruszają zasadę praworządności, ale jeszcze przez okres 18 miesięcy organy podatkowe i sądy powinny te przepisy niekonstytucyjne stosować wbrew tak naprawdę konstytucji i na niekorzyść podatników. A w imię czego stosować? Było uzasadnienie do tego fragmentu tak, orzeczenia? Panie redaktorze, to jest bardzo, bardzo popularne podejście ostatnimi czasy nie tylko w Trybunale, ale również wśród sądów administracyjnych. Uzasadnienie jest jedno, zasady sprawiedliwości i powszechności opodatkowania. Czyli nawet jeżeli przepisy mówią, że nie musimy płacić podatku, to i tak zasada sprawiedliwości i powszechności opodatkowania mówi o tym, że wszyscy musimy się składać do jednego, do naszego budżetu. Do państwa. Pana zdaniem śruba, mówiąc kolokwialnie, będzie przykręcana, bo budżet potrzebuje pieniędzy? Może tak być. Jest to na pewno jeden z powodów takiego bardziej rygorystycznego działania urzędów skarbowych. To na pewno. Wracając do tego rankingu państwa kancelarii, ciekawy jest wyrok NSA w sprawie bankowozów. To była sprawa bodajże adwokata, prawda? Który tak. Prowadził spór w sprawie zwrotu, znaczy odliczenia VAT-u. Czy tak, czy nie, okazało się po tym wyroku NSA, że bankowóz nie jest potrzebny w działalności gospodarczej i w związku z tym nie można przy okazji zakupu takiego pojazdu odliczyć podatku VAT. Tak, to prawda. Tutaj jest sprawa podwójnie kontrowersyjna moim zdaniem. Po pierwsze dlatego, że koncepcja z bankowozami powstała nie dlatego, że podatnicy akurat nagle uznali, że bankowozy są im niezbędnie potrzebne do działalności, ale z tego powodu, że przepisy, które wcześniej dawały prawo do pełnego odliczenia VAT-u przy nabyciu tzw. samochodów z kratką, zostały zmienione. Więc jak wiadomo, życie nie znosi próżni i doradcy podatkowi, również firmy, dilerzy samochodowi wpadli na pomysł zgodny, absolutnie 100% zgodny z przepisami, że przy nabyciu samochodu, który definicję bankowozu, jest tym bankowozem, taki samochód, przy nabyciu takiego samochodu mamy pełne prawo do odliczenia VAT-u. Okazuje się, że tutaj znowu sądy stawiały na straży budżetu państwa i stwierdziły, że nie do końca tak jest, bo podatnik musi wskazać, że ten bankowóz jest mu niezbędnie potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej. Ja wiem, że takie rozwiązanie, czy z samochodem z kratką, czy z bankowozem, znajduje podstawę w przepisach, że podatnik może. Ale czy pana zdaniem, abstrahując już od litery prawa, nie występuje tutaj taki element drobnego cwaniactwa po prostu? Panie redaktorze, nie bo wie pan, z drugiej strony wiele firm na przykład pewnie jest skłonna udowodnić, że bankowóz jest im po prostu bardzo potrzebny w działalności gospodarczej. To na pewno tak. Natomiast kwestia, o którą pan redaktor poruszył, jest kwestią szerszą. To znaczy jest to kwestia, na ile podatnicy powinni kierować się jakimiś względami takiej właśnie, tak jak powiedzieliśmy, sprawiedliwości i takiej, nie wiem, etyki czy moralności przy rozliczaniach podatkowych. Mhm. Ja uważam, że tutaj te kwestie trzeba rozdzielić z tego powodu, że jest naprawdę bardzo wiele przepisów. Jest ich na pewno więcej niż w tej drugiej kategorii. To znaczy przepisów, które wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew sprawiedliwości nakładają na podatników dodatkowe wymogi i obciążenia podatkowe. I teraz trudno byłoby wytłumaczyć jakiemukolwiek przedsiębiorcy, że tam, gdzie przepisy nakładają na niego na przykład obowiązek podwójnego opodatkowania albo nie dają mu prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, które on rzeczywiście poniósł w związku z działalnością gospodarczą, on tych przepisów musi przestrzegać, a z drugiej strony tam, gdzie zgodnie z przepisami może zastosować... Pozwolić sobie na coś, musi kierować się zasadami etyki nagle, tak? Etyki. To nie do końca jest tak. To musiałoby być... dbałością o budżet państwa. No rozumiem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut Paweł Fałkowski, doradca finansowy, kancelaria FL Tax. 20 minut prawie. Do 13. Pan Mariusz piszący komentuje, nadmierne kontrole będą skutkowały zwiększeniem wpływów budżetowych, ale w krajach ościennych z powodu opresji fiskalnej zamkną się na przykład małe firmy, a ludzie wyemigrują, zasilając podatkami Niemców czy Brytyjczyków. Czy o to nam naprawdę chodzi? Siedem trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Look down. your opinion of the slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow or your opinion of the slide through. Don't let nothing ride you. One. Swallow don't make a summer. Pan Piotr napisał, większa skuteczność w karaniu może i na krótką metę przyniesie większe wpływy do skarbu, ale jeśli to zniszczy firmę i ta z tego powodu nie będzie przynosić mniejszych stałych wpływów, to nie widzę w tym żadnego sensu. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A witamy pana, panie Grzegorzu. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem zabrać udział w dyskusji. Powiem tak, kiedyś miałem okazję pracować w urzędzie celnym jako funkcjonariusz i wiem, jakie oczekiwania są pod kątem urzędników. Tak naprawdę tam nie uczy się myślenia, tylko mamy realizować, czy mieliśmy realizować linię zgodną z ministrem finansów. I takie mam wrażenie dzisiaj, prowadząc już przedsiębiorstwo swoją działalność. Dzisiaj mam problem, bo nie mogę zaprosić tak naprawdę moich pracowników na Wigilię raz w roku, bo urząd się przyczepi, że pracownicy będą mieli świadczenie nienależne, darmowe, mimo że to ma dobry wpływ na pracę. A z drugiej strony, jak patrzę na naszych posłów, którzy wydają publiczne pieniądze, to przepraszam, gdzie jest środek ciężkości? Będzie się szukało dzisiaj tak naprawdę paragrafu, niezależnie czy jest winny, czy nie jest winny. Boję się, że tutaj nadużycia będą, bo od tego funkcjonariusze też mają swoje premie. Także pan Kapica trochę się myli z prawdą. Pan Michał napisał, w ubiegłym miesiącu otrzymałem list z Urzędu Skarbowego. Urzędnik wyraził swoją troskę spowodowaną spadkiem moich dochodów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zaprosił mnie na seminarium poświęcone rozwojowi mikroprzedsiębiorstw, podał numer na infolinię, gdzie znajdę fachową pomoc. Przesłano mi również informacje o możliwych ulgach, z których jeszcze nie skorzystałem. No ale teraz puenta. Mieszkam w Anglii, napisał słuchacz. Pan Henryk, panie Henryku, halo? Halo. Witam pana. Witam panie. Od 25 lat już prowadzę działalność gospodarczą w naszym kraju. Ostatnio zaobserwowałem bardzo niepokojące, wydawałoby się, że powinno to być niepokojące zjawisko dla rządzących. 8 z moich klientów w ciągu ostatnich 3 lat przeniosło swoją działalność za granicę. 1 do Irlandii, 2 do Anglii, kilku do Niemiec. Prawda? I jedynym, jak robiłem, utrzymuję z nim kontakty, jak robiłem ankietę, jaki był powód? Powód był jeden. To nasze przepisy, nie wielkość podatku, tylko nasze przepisy podatkowe, które pozwalają zniszczyć przedsiębiorcę, nawet jeżeli prowadzi działalność uczciwą. Pan Piotr napisał, dla pana ministra pozytywny wynik kontroli to taki, który zakończy się karą, a nie taki, który pokaże, że firma prowadzi interesy całkowicie poprawnie, uczciwie. Z takim nastawieniem oczywiście, że każdy przedsiębiorca jest na starcie przestępcą. Pan Lech, panie Lechu, halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Ja przyłączam się do apelu, żeby rządzący faktycznie przypatrzyli się tej sytuacji, bo ja też zauważyłem, że są przedsiębiorstwa, które uciekają i będą płaciły podatki u królowej. A druga rzecz, chciałem zadać pytanie na antenie. Mm-hmm. Co z tym programem Przyjazne Państwo? Niech się pan styka któregoś ze swoich gości, bo jestem bardzo ciekawy. Szumnie, bo o tym było. A tak szczerze, z tego państwa zamiast przyjaciela robi się policjant. Za 14.13. Dziękuję panu. Krzysztof Kolany, główny analityk portalu bankier.pl. Mam takie wrażenie, że polski aparat skarbowy potrafi naprawdę zaleźć za skórę uczciwym podatnikom, domagać się oświadczeń ze świadczeń, przeprowadzać kontrolę, ściągać podatki, które delikatnie rzecz biorąc są co najmniej wątpliwe, natomiast kompletnie nie radzi sobie ze ściganiem zorganizowanej przestępczości, która się w ostatnich latach wyspecjalizowała, zwłaszcza w wyłudzaniu podatku VAT. Wszystkie raporty wskazują, że tutaj jest największe pole dla działalności fiskusa, żeby ukrócić tak zwaną karuzelę VAT-u. Tak naprawdę cały system podatkowy, łącznie ze wszystkimi ustawami, jest do napisania od podstaw, od nowa, w sposób prosty, przejrzysty i w taki sposób, aby nie było luk. Jak się patrzy na proces tworzenia prawa podatkowego, no to nie, trudno nie odnieść wrażenia, że te luki są specjalnie gdzieś tam pozostawiane, żeby dobrze poinformowani ludzie wiedzieli, jak tych podatków unikać. Natomiast system nie jest stworzony w ten sposób, żeby podatki były proste, niskie, ale do płacenia na takich samych zasadach przez wszystkich. Panie Przemysławie, witam. Halo. Dzień dobry. Ja chciałem poprosić pana, panie Kubo, żeby pan zapytał pana ministra Kapicy, czy on orientuje się, skąd się bierze jego pensja na koncie. Zresztą jak wszyscy urzędnicy, bo mam wrażenie, że w Polsce urzędnikom wydaje się, że i politykom, że ich pieniądze rosną na drzewach albo z drukarek wychodzą, a to przecież my wszyscy przedsiębiorcy pracujemy na ich pensję, a często decyzja jednego urzędnika powoduje, że firma bankrutuje. No i jak tak rozumieją wszystkie firmy, to oni też nie będą mieli co jeść. Także bardzo dziękuję, do widzenia. Pan Marcin. Panie Marcinie, tu Trójka, halo. Halo, halo, witam. Witam. Właśnie w sprawie tych podatków, to jeszcze panie Kubo, chciałem powiedzieć, że masę, to znaczy się masę, no dużo moich znajomych też przenosi firmy, nawet do pobliskich Czechów. Niech pan zobaczy, ile samochodów jeździ na czeskich numerach, to są wszystko Polacy, tylko po prostu prowadzą firmy za granicą, czyli w Czechach. Nasilenie jest bardzo duże wszelkich służb, nawet służb, nie wiem, skarbowych, policji skarbowej, jakiś prokurator, jest nagonka chyba prawdopodobnie na firmy, ale to ja mówię, no ja prowadzę firmę od 20 lat i panie Kubo, to co się teraz dzieje, to nie wiem, czy po prostu naprawdę, jeśli do tego dojdzie i że trzeba będzie zamknąć firmę, to no nie wiem, no po prostu to będzie chyba w Polsce, tak myślę, że przyszły rok się okaże, to będzie naprawdę chyba tragedia, nie? Także i to wszystko, dziękuję. Ktoś napisał już od kilku lat, UKS-y mają miernik w tak zwanym budżecie zadaniowym jako procent wszczętych postępowań do liczby kontroli. Nie ma znaczenia, co się z tymi postępowaniami dalej stanie, czy na przykład Skarb Państwa nie zapłaci odszkodowania. Zainteresowani inspektorzy i ich przełożeni otrzymają nagrody za wykonanie planu. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? Panie redaktorze. Witam. Troszkę bliżej mikrofonu i głośniej nieco. Okej. Świetne pytanie zadał jeden z przedmówców, który w zasadzie wystosował to pytanie o treści, czy pan Kapica wie, skąd się bierze jego pensja. Świetne pytanie i powinien odpowiedzieć. Natomiast panie Kubo, ja bym bardzo chciał i myślę, że nie tylko ja, żeby na przykład do takiej audycji zaprosić gościa w osobie premiera, pani premier, obojętnie kto to jest. I tak naprawdę niech powie zupełnie szczerze, na czym to wszystko polega, bo wydaje mi się, że... Dokąd zmierzamy, tak? Jeżeli w Polsce mówimy w języku polskim, a nie w jakimś innym języku, to nie powinniśmy ścigać jeden drugiego, tylko urzędnicy powinni wyciągać stosowne wnioski co do przepisów, bo jeszcze raz powtórzę, panowie i panie urzędnicy zapominają, skąd się biorą ich pensje, skąd się biorą ich przywileje, ich karty, ministrowie, nie ministrowie, którzy konsumują posiłki, bo podejmują gości. Nie wywalają pieniędzy z własnej kieszeni, tylko czerpią z naszych kieszeni, z naszych kropli potu. A tak nawiasem mówiąc, ja się cieszę, bo zamknąłem działalność gospodarczą i jestem w trakcie przenoszenia ją za Odrę. Wie pan dlaczego? Bo mam dosyć... Domyślam się, że czuje pan pewną ulgę. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, krótko proszę. Panie Kubo, chciałem powiedzieć, że to jest taki program dla tych wszystkich nieudaczników, co dzwonią. Ja miałem kilkadziesiąt kontroli i w ogóle nigdy mi nic nie zrobili. A ci wszyscy, co do pana dzwonią, to mają jakieś pretensje, nie wiadomo do czego. Państwo jest jak kasyno. Gracze chcą wyciskać kasyno, a kasyno chce ograbić graczy. No i żeby pan Sikorski mógł jeździć w delegację po 100 tysięcy kilometrów, to musi ktoś te pieniądze wpłacić. Po to są kontrole. I to wszystko. A ten pan, który dzwonił i mówi, żeby wprowadzić podatek od świętego spokoju, to ten podatek nazywa się łapówka. Za 9 minut 13. Beata Szydło, PiS, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Myśmy przede wszystkim w Polsce powinni zacząć rozmawiać bardzo poważnie na temat zmiany systemu podatkowego i stworzenia takich warunków, żeby z jednej strony inwestorzy mieli szansę inwestować w Polsce, tworzyć nowe miejsca pracy i rozwijać swoje firmy, żeby podatnicy mogli bezpiecznie i spokojnie planować swoje dochody i wydatki, nie obawiając się tego, że urzędy skarbowe będą wydawały takie orzeczenia, czy takie postępowania będą prowadzone, które będą uderzały w tych uczciwych podatników. Jeżeli to poszukiwanie dochodów będzie polegało na tym, że będzie się walczyło z patologiami i nieuczciwych podatników będzie zmuszało się do tego, żeby te dochody w Polsce odprowadzali. Jednocześnie będzie się dbało o to, żeby na przykład dochody z podatku VAT, które od wielu, wielu lat są problemem i ściągalność, będą ten system się poprawić, to dobrze. Natomiast jeżeli ten miecz podatkowy i ta śruba będzie przykręcona tym, którzy uczciwie pracują, uczciwie odprowadzają podatki i przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy już dzisiaj nie mogą odetchnąć i mają tysiące problemów między innymi właśnie z instytucjami fiskalnymi, to źle. I to jest wybór, który w tej chwili jest przed Polską. Ja mam nadzieję, że jednak minister finansów, pan minister Szczurek, rozumie całą tę sytuację. Prawie za 7.13 ponownie na antenie pan minister Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef służby celnej, pan Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, kancelaria FL Tax. Witam panów, dzień dobry raz jeszcze. Witam. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy większa aktywność urzędów skarbowych przyniesie wzrost wpływów budżetowych, 22% internautów trójkowych twierdzi, że tak, ale aż 78% twierdzi, że nie. Panie ministrze, sporo głosów tego typu. Słuchacze boją się, jak będzie reagował podatnik, który zauważy, że urzędnicy szukają dziury w całym za wszelką cenę. Taki podatnik być może uzna, że jest na wojnie z własnym państwem, że musi działać sprytniej, a może nawet oszukiwać. Nie boi się pan takiego efektu? Ja myślę, że na początek powinniśmy przedefiniować sobie to, co jest zadaniem Urzędu Skarbowego. Na pewno to nie jest chęć karania podatników, jak pan redaktor często powtarza. W tym zakresie jest zadanie realizacji powszechności opodatkowania i egzekucji podatku od tych, co tego podatku nie płacą, co oszukują nas wszystkich, działając w szarej strefie, bądź niewłaściwie kwalifikując różne faktury, czy zawyżając koszty. Jeżeli oni nie płacą podatku, to oszukują nas wszystkich, i pana redaktora, i również słuchaczy, bo my wszyscy musimy się składać na te podatki, a oni... I ponosić dodatkowe koszty, ale tutaj sytuacja chyba dla wszystkich i to, co pan mówi, jest jasne i oczywiste. Mnie chodzi o coś innego i o tym de facto rozmawiamy. Czy w imię osiągnięcia założonego planu, bo tak de facto będzie, czy urzędnik nie będzie działał na granicy prawa, czy też nie martwiąc się, co dalej na przykład z rozstrzygnięciem sprawy w sądzie. Tylko tyle. Nie, urzędnik nie może działać na granicy prawa i też urzędnik nie jest wyrocznią. Dlatego ten plan, który przedstawiliśmy, to nie jest jedyny instrument. Ale interpretacja tego prawa, jak pan wie, i te zalecenia dotyczące interpretacji zmieniają się. Nie, to jest nadużycie, mówiąc, że one zmieniają się z chwili na chwilę. No ale posłużyliśmy się tym przykładem... W związku z wyrokami sądów, tak, z tego powodu może się zmieniać. Ale posłużyliśmy się przykładem związanym chociażby na początku naszej rozmowy z zaliczaniem do kosztów podatkowych tych wydatków na spotkania z klientami w restauracjach. No tu interpretacja zmieniła się i zalecenia diametralnie, prawda? Tak, no bo mieliśmy wyrok sądu, który jasno stwierdził, że tego rodzaju wydatki mogą być zaliczane do kosztów i pragnę poinformować, co też było, że spotkania wigilijne, czyli spotkanie z pracownikami, gdzie oczywiście nie można przypisać konkretnemu pracownikowi konkretnego wydatku, są możliwe do zrealizowania i wpisania w koszty. I ta interpretacja się zmieniła ze względu na zmianę za wyrok sądu. I moim zdaniem bardzo racjonalne. A zawsze Urząd Skarbowy czy też Ministerstwo Finansów będzie czekało na wyrok sądu? Nie można czasami, kiedy sprawa jest ewidentna albo trudna do rozstrzygnięcia, działać po prostu na korzyść podatnika? Przyznaję, że tak powinno być, natomiast te sytuacje nie są jednoznaczne, dlatego czekamy na wyroki sądów. No tak jak w przypadku wspomnianych bankowozów, no sytuacje nie były jednoznaczne, ale wyrok sądu potwierdził to na naszą korzyść. No jakbyśmy to przyjęli na korzyść podatników, no to de facto każdy byłby jeździł bankowozem, a okazuje się, że to były nadużycia. Kto wie, czy to nie przyniosłoby lepszych efektów dla polskiej gospodarki, nawet biorąc pod uwagę, że ten VAT wspomniany mógłby odliczyć. Paweł Fałkowski z nami, a ktoś napisał, ciekaw jestem pana opinii, skutkiem tego wszystkiego będzie likwidacja wielu małych firm, które mają dość nierównej walki z własnym państwem. Co pan na to? Nie jestem pewien, czy aż tak daleko idące Wnioski są uprawnione. Czy wnioski są uprawnione? Natomiast niewątpliwie trzeba stwierdzić, że rzeczywiście nie tylko przepisy, ale również ich interpretacja i podejście urzędów skarbowych stanowią niekiedy problem dla podatników, zwłaszcza tych mniejszych, którzy nie są w stanie zapewnić takiej profesjonalnej obsługi podatkowo-księgowej na wysokim poziomie. Niedawno eksperci podatkowi stwierdzili, że polskie przepisy podatkowe zmieniają się średnio raz na dwa dni. Tylko ta liczba wskazuje, jak dużym problemem dla polskich przedsiębiorców są nie tylko przepisy, które są kontrowersyjne, są często podlegają, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, ich interpretacji.